ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่5เรื่องขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขา ในบทนี้จะบรรยายให้ทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปทานหลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติหมวดนี้เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาขั้นแรกที่สุดเราเรียกว่าศีลซึ่งหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วๆไปไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนมีจำแนกไว้เป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรืออื่นๆอีกเป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นต้นๆทางกายทางวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่สิกขาขั้นที่2เรียกว่าสมาธิข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้องโดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ฟังมาว่าสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมักว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ลักษณะเพียง2 อย่างนั้นไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพุทธวจนะนั่นเองพระองค์ทรงแสดงลักษณะของจิตด้วยคำอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ากัมมนิโยแปลว่าสมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงแสดงลักษณะจิตที่เป็นสมาธิสิกขาขั้นที่3นั้นเรียกว่าปัญญาหมายถึงการฝึกฝนอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงคนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไรๆให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้คือมันถูกแต่เพียงตามที่เราเข้าใจเอาเองหรือตามโลกสมมุติมันจึงไม่ใช่ตามความจริงและด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่าปัญญาสิกขาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายสำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์คำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งนั้นในทางธรรมะแล้วไม่เป็นอันเดียวกันความเข้าใจนั้นอาศัยการคิดคำนึงด้วยการใช้เหตุผลบ้างหรือการคาดคะเนเอาตามเหตุผลต่างๆบ้างส่วนความเห็นแจ้งไปไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมทราบมาแล้วด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาด้วยตนเองหรือด้วยการมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพินิจพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่หลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผลเพราะฉะนั้นปัญญาสิกขาตามหลักของพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ได้มาจากหลักของเหตุผลเหมือนที่ใช้กันอยู่ในวงการศึกษาวิชาการสมัยปัจจุบันแต่เป็นคนละอย่างทีเดียว ัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยน้ำใสใจจริงด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเลือนได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาในทางปัญญาตามสิกขาข้อนี้จึงต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของตนเองเป็นเครื่องพิจารณาหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ใจของเราเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นได้จริงถ้าเราจะคิดไปตามแนวของเหตุผลทำการวินิจฉัยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ได้แค่ความเข้าใจไม่มีทางให้เกิดความสลดสังเวชได้ไม่มีทางให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายในโลกได้ขอให้เข้าใจว่ากิริยาอาการที่จิตใจเบื่อหน่ายคลายความอยากจากสิ่งที่เคยหลงรักนั่นแหละคือตัวความเห็นแจ้งในที่นี้หลักธรรมะได้บัญญัติไว้ชัดเจนทีเดียวว่าถ้าเห็นแจ้งจริงๆก็ต้องเบื่อหน่ายจริงๆจะไปหยุดอยู่เพียงแค่เห็นแจ้งนั้นไม่ได้ความเบื่อหน่ายคลายความอยากในสิ่งนั้นจะต้องเกิดตามขึ้นมาทันควันอย่างแยกกันไม่ได้ศีลสิกขาเป็นเพียงการศึกษาปฏิบัติในขั้นตระเตรียมเบื้องต้นเพื่อเรามีความเป็นอยู่ผาสุกอันจะช่วยให้จิตใจเป็นปกติอานิสงส์ของศีลมีหลายอย่างด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอานิสงส์อย่างอื่นๆเช่นว่าให้เป็นสุขหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งหมายโดยตรงท่านมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่จะให้เป็นที่เกิดที่เจริญของสมาธิศีลจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิได้โดยง่ายถ้าเรามีเครื่องรบกวนมากจิตใจของเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรสมาธิสิกขาคือการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใช้จิตของเรานี้ให้ทำหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดในขั้นศีลมีความประพฤติดีทางกายทางวาจาในขั้นสมาธิมีความประพฤติดีทางจิตคือไม่มีความคิดผิดไม่เศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างนี้เรียกสมาธิแม้ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ผู้ทั่วไปในทางโลกสมาธิก็ยังเป็นของจำเป็นทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำด้วยใจที่เป็นสมาธิแล้วย่อมไม่ได้รับผลสำเร็จด้วยดีท่านจึงจัดสมาธินี้ไว้ในลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั้งนั้นแม้แต่เด็กนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขออกได้อย่างไรสมาธิในทำนองนั้นเป็นสมาธิตามธรรมชาติมันยังอยู่ในระดับอ่อนส่วนสมาธิในทางหลักพุทธศาสนาที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นสมาธิที่เราได้ฝึกให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกกันสำเร็จแล้วจึงกลายเป็นจิตที่มีความสามารถมีกำลังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นๆมากมายเหลือเกินการที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน์จากสมาธิได้ถึงป่านนี้เรียกว่ามนุษย์ได้ก้าวขึ้นมาถึงการรู้ความลับของธรรมชาติอีกขั้นหนึ่งข้อนี้หมายถึงการรู้วิธีบังคับจิต ให้มีสมรรถภาพยิ่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ขั้นศีลยังไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมแต่พอมาถึงขั้นที่เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติท่านจัดเป็นอุตริมนุษยธรรมซึ่งพระภิกษุจะอวดไม่ได้ขืนอวดก็ชื่อว่าไม่เป็นพระที่ดีหรือถึงกับไม่เป็นพระเลยแล้วแต่กรณีการได้มาซึ่งสมาธินี้เราต้องลงทุนอดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติจนเรามีสมาธิตามสมควรที่จะมีได้ในที่สุดเราก็จะได้ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาที่เขาได้กันเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่สูงไปกว่าที่เขามีเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนใจไว้อย่าถือว่าเป็นของครึโง่เขลางมงายพ้นสมัยเลยมันยังคงเป็นของสำคัญที่สุดซึ่งต้องใช้กันอยู่เรื่อยไปและยิ่งในสมัยที่โลกมีอะไรอะไรหมุนเร็วแทบจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปเสียกว่าครั้งพุทธกาลด้วยซ้ำไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องไปวัดหรือเรื่องสำหรับคนวัดหรือของคนงมงายเลยถัดไปนี้ก็ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสมาธิสิกขากับปัญญาสิกขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยทีเดียวว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงหมายถึงอาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ถ้าจิตมีลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงข้อนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเรื่องอะไรๆที่เราอยากรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสักสามนั้นตามปกติมันฝังตัวประจำอยู่ในใจของคนเราทั้งนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้คือมันอยู่ใต้จิตสำนึกเรื่อยไปตลอดเวลาขณะที่เราตั้งใจจะสักสามให้ออกมันก็ไม่ยอมออกเพราะเหตุว่าจิตใจขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสักสามปัญหานั้นนั่นเองถ้าผู้ใดทำสมาธิที่ถูกต้องคือให้มีลักษณะที่เรียกว่ากัมมนิโยพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้จิตสำนึกนั้นมันจะมีคำตอบโผล่ออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปีมีขุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นแต่ว่าถ้าหากมันยังไม่โผล่ออกมาเราก็ยังมีวิธีอื่นอีกอันหนึ่งคือให้น้อมจิตไปสู่การพิจารณาปัญหาที่เรากำลังมีอยู่การพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิในลักษณะเช่นนี้เองเรียกว่าปัญญาสิกขาหรืออย่างน้อยก็สงเคราะห์เข้าไปในปัญญาสิกขาในคืนวันที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปทาคือรู้อะไรเป็นอะไรทยอยกันไปตามลำดับทั้งนี้ก็โดยสมาธิอย่างที่กล่าวมาแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแต่รวมใจความแล้วก็คือว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิดีแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาปัญหานั้นๆทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญญากับสมาธินี้จะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอไปแต่ว่าอาการที่ปัญญาอาศัยสมาธินั้นบางทีเรามองไม่เห็นเลยเช่นเวลาที่เงียบสงบเย็นสบายไม่มีอะไรรบกวนใจจิตเป็นสมาธิสดชื่นดีเราก็คิดอะไรๆที่เป็นคำตอบของปัญหาซึ่งติดค้างอยู่ในใจได้เป็นต้นอ แต่ในพุทธศาสนานั้นท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญายิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิข้อนี้เป็นเพราะในการที่จะให้เกิดสมาธิยิ่งไปกว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นมันต้องอาศัยการต่างๆของจิตว่าจะบังคับมันอย่างไรจึงจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ฉะนั้นคนมีปัญญาจึงสามารถมีสมาธิมากขึ้นได้ตามลำดับเมื่อมีสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตามมันส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในตัวถ้ามีปัญญาแล้วก็จะต้องมีความเห็นแจ้งและมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือถ้ายังรีบเข้าไปหาสิ่งทั้งปวงด้วยความหลงรักด้วยความยึดถือด้วยความหลงไหลแล้วไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ว่าชะงักหรือถอยหลังนี้ไม่ใช่ทางกริยาอาการเช่นจะต้องจับสิ่งนั้นสิ่งนี้คว้างทิ้งหรือทุบตีให้แตกหักหรือว่าต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายถึงชะงักถอยหลังด้วยจิตใจโดยเฉพาะคือมีจิตใจถอยห่างออกจากการที่เคยตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นจิตที่อิสระผลของความเบื่อหน่ายคลายความอยากจากสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายหรือเข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีและเอาไฟจุดเผาสิ่งต่างๆเสียให้หมดภายนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องยังคงเป็นไปตามเหตุผลตามความเหมาะสมแต่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์ของปัญญาท่านใช้เรียกด้วยคำบาลีว่าวิมุตติหมายความว่าหลุดพ้นจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะทาสของสิ่งที่เรารักแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเราก็ตกเป็นทาสของมันเหมือนกันเป็นทาสตรงที่ต้องไปเกลียดมันนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้อุตส่าห์ไปเกลียดมันไปร้อนใจกับมันมันบังคับเราได้เหมือนกับของที่เรารักแต่อยู่ในลักษณะคนละอย่างฉะนั้นคำว่าเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมหมายถึงทั้งทางที่พอใจและไม่พอใจทั้งหมดนี้แสดงว่าเราหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระอยู่ได้ด้วยอาศัยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงได้วางหลักไว้สั้นๆที่สุดว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่เคยตรัสว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยสมาธิแต่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะมันทำให้หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวงการไม่หลุดก็คือมีความไม่บริสุทธิ์สกปรกมืดมัวเร่าร้อนเมื่อหลุดก็จะมีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งและสงบเย็นมันเป็นผลของปัญญาหรือเป็นลักษณะอาการที่แสดงว่าปัญญาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของมันถึงที่สุดแล้วฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้กำหนดพิจารณาสิกขาข้อที่3คือปัญญานี้ให้ดีๆว่ามันมีอยู่อย่างไรและเป็นของสูงสุดเพียงไรปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปทาน4ประการเสียได้หมดสิ้นความยึดติดทั้ง4นั้นเป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดล่ามเราไว้ปัญญาก็เป็นเสมือนมีดที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นให้ขาดไปจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเรา ไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปข้อปฏิบัติทั้ง3อย่างดังกล่าวนี้จะคงทนต่อการพิสูจน์หรือไม่จะเป็นหลักวิชาอันแท้จริงเหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ขอให้พิจารณาดูเมื่อดูต่อไปอีกจะเห็นว่าหลักทั้ง3ข้อนี้ไม่ค้านกับศาสนาไหนเลยถ้าศาสนานั้นๆต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์กันจริงๆพุทธศาสนาย่อมไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาใดๆแต่มีอะไรๆมากไปกว่าศาสนาอื่นๆมีโดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติในทางปัญญาอันเป็นสิกขาข้อสุดท้ายเพื่อตัดความยึดมั่นทั้ง4ประการปลดเปลื้องจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ผูกพันเป็นทาสหรือตกอยู่ในอำนาจของสิ่งทั้งปวงเช่นพระเป็นเจ้าบนสวรรค์หรือผีสางเทวดาข้อนี้แหละไม่มีศาสนาอื่นกล้าพอที่จะสอนให้เป็นอิสระสิ้นเชิงฉะนั้นเราจงเข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ให้ดีๆดังที่กล่าวมาเมื่อความจริงได้แสดงแล้วว่าพระพุทธศาสนากล้าท้าให้พิสูจน์ว่ามีอะไรๆทุกอย่างที่ศาสนาอื่นๆมีและยังมีอะไรบางอย่างมากไปกว่าที่เขามีกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นของคนทั่วไปหรือเป็นศาสนาสากลที่ใช้ได้แก่คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาความทุกข์อย่างเดียวกันหมดคือทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เพราะความอยากความยึดถือครอบงำย่ำยีไม่ว่าเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานย่อมจะมีปัญหาอย่างเดียวกันมีสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวกันคือต้องตัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวการสำคัญหรือตัดความยึดติดที่ผิดนี้เสียให้ได้นี่แหละคือความหมายของความเป็นศาสนาสากลอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไหร่รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสั่งมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ยเป็นมนุษย์เป็นได้ว่าใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สา